محترم مامور صاحب او خپل ځان معرفي کړي. زما نوم فتح محمد دی او شهرت په غریبیان لرم. ته تحصیل چیرته کړی دی؟ ما تحصیل د ننګرهار په زراعت لیسه کې د حفیظ الامین تر وخته پورې په دولسم صنف کې و. چې حفیظ الامین وخت راغی نو موږ مکتب پرېښود او عملي جهاد مو اقدام وکړ. ستاسو په زراعت لیسه کې شخص څه و؟ زموږ په زراعت لیسه کې شخص زما نباتات و. نباتات څنګه نباتات و؟ د نباتاتو کښتکر و، د نباتاتو حفاظت و، تقوی و، مطلب کښتکر دا ونو زراعت څلور شکل دي، چې یو انجینري دی، یو نباتات، یو تربیه حیوانات، یو اقتصاد دی. زموږ نباتات مسلک و شکل. اوس فعلاً څه وظیفه لري؟ اوس فعلاً د محمود په صفت فارمشار کې د حزب دوخانه انتخاب شوی یم، او هم د فارم غازی آباد او فارم دو باندې هم د هیئت په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. څومره وخت کېږي چې تاسو دا وظیفه سپارل شوې ده؟ دا وظیفه تقریبا د هود اول لومړۍ نیټې نه، دا د 1380 کال د هود اول نیټې نه موږ سپارل شوی. کله ته چې د زراعت لیسه څخه خلاص شوې، تاسو وظیفه لرلې په هغې وخت کې؟ زه چې د زراعت لیسه په دولسم صنف کې پاتې شو د امین په وخت کې، نو بیا مو عملي جهاد ته اقدام وکړ. عملي جهاد هم د اسلامي حزب د یونس خالص تر رهبرۍ لاندې د شینوارو جبهې مربوط جهاد سر ته ورسوو، چې عبدالستار قومندان او خیر مجاهد معاون دغه وخت، او تر هغې پورې بیا وروسته په 1486 کال کې په کور کې ناستو د یو مجبوریت په اساس. بیا وروسته په شمشتو کې یو معهد جوړ شو د عبدالله ابن جبیر انصاري په نوم باندې، او بیا په هغه معهد کې د طالب العلم په صفت ځان شامل کړ. د یو سمیستر د امتحان ورکولو څخه وروسته بیا جهاد ته راغلو. بیا دویم سمیستر کې چې مجاهدینو ته ضرورت شو، موږ دلته راغلو. دا چې دا زموږ منطقه ده او موږ د همدغې منطقې اوسېدونکي وو، د حزب مشرانو ملګرو وویل چې ته په همدې ځای کې د مامور کښبت دا وظیفه سر ته ورسوي، دا باغونه به وبکړي. چون چې ستا مخکې زراعت مسلک وو او زراعت ته ډېر ضرورت دی، نو بس هغه معهد دویم سمیستر په نیمایي کې پاتې شو او دلته د یو مامور په صفت مقرر شو. دا باغوانان د کوم تنظیم دخوا نیول شوي دي؟ دا باغوانان یوازې د اسلامي حزب د یونس خالص د رهبرۍ لاندې د دې مجاهدینو د دفتر دخوا نه، چې حاجي صاحب امامت قومانده او د انجینر صاحب محمود قومانده مونږ ولیدي. تاسو ته باغوانان د څو تنخواه د میاشت درکوي؟ باغوانانو فی نفر ته 1500 کنده د میاشت معاش ورکوي. او مامورینو ته؟ مامورینو ته تقریبا چې ورته اوس درې مامورین نیولي دي، د یو یو امیریت په سر دلته درې امیریت موجود دي، چې یو د فارم غازی آباد په نوم، یو د فارم شهر په نوم، یو د فارم دو یا د فارم جمهوریت په نوم باندې. د هر مامور معاش 900 روپۍ او د باغوان معاش 1500 کنده. نو تاسو څه فکر کوئ چې اوس مجاهدینو دا منطقه آزاده کړې ده او دلته تاسو ته وظیفه سپارلې چې دا باغونه د دې په اوبو کې او نورو حفاظت وکړي، تاسو څه فکر لرئ چې حکومت بیا دلته راشي او که نه؟ موږ انشاءالله ښه په مطمئن ډول باندې د باغونو حفاظت نیولی دی، او موږ هم په څنګ کې ورسره د جهاد وظیفه هم په غاړه لرو او حکومت لغه حکومتونکی جواب ورکوو. او دغه موږ باندې خالي بمبار، د تیرو بمبار او د سکټ توغندو ډزې کوي. په فارمسي فارم غازی آباد کې دوه سکټ توغندي لګېدلي، هم ډېر ځینې خراب کړي دي، او د تیرو د میګ 29 بمبارۍ هم زیاتره باغونه خراب کړي دي، چې هغه ولي بندې کړي دي او مالټیم د بیخ ایستلي دي. خو موږ په هر تکلیف شوي هغې نه هم شاوخوا ته لښتي تېر کړه او هغه ځایونو ته اوبه تېره، اوس هم موږ باندې بمبار کېږي په فارمونو باندې. سکټ توغندي په کوم ځای باندې استعمالوي؟ سکټ توغندي خو د جنګ په صحنو کې بالخصوص په چپریر او دې منطقو کې په فارم غازی آباد باندې دوه دانې استعمال کړي دي، او په فارم شهر باندې یو دانه استعمال کړي، او فارم دو باندې دوه دانې استعمال کړي دي. تاسو اوس چې د درې واړو فارمونو وظیفه په غاړه لرئ، نو تاسو د درې واړو فارمو ته څونه د باغوانان نیولي دي؟ تقریبا اوس د مشکل په اساس یو خلک هم لږ دي، او بل ملحد دولت ډېر بېرحمانه بمباري کوي. تقریبا 300 کسان څه د پاسه چې د اوبو مې روان دي، ځکه چې دا نرخ خپله کنټرول لري او د هغه لپاره میراو ضرور دی. نو دا څه مې روان او څه باغوانان تقریبا 300 کسان ته رسیږي. نو د کابل رژیم دا نرخ د جلال آباد په منطقه کې تېر شوی دی، نو حکومت دا نشي کولی دا نرخ بند کړي؟ حکومت د خپلې ویرې په خاطر دا اوبه ځکه راخوشي کړي دي چې هلته د جلال آباد ښار ته مجاهدین بیا په وچه اسان پورې وتی شي، او دا چې نیر وي او څه تکلیف سره مخ دي، هغوی په دې خاطر په دې خوشي کړي چې لاندې دې مجاهدین ته اوبه ورشي. هغو د خپل ځان دفاع په خاطر چې نیر زمونږ نه تاوي برکونو باندې پوستې شمولي دي او پلونه غورځولي دي، چې په اوبو کې راپرېوتل د مجاهدینو تکلیف دی. خو د هغه مجاهدینو د تکلیف دپاره دا سهولت پیدا شوی چې باغونه ورنه اوبه کړو، بیا هم کله اوبه یي او کله نه یي، کله کله کمیږي. دغسې تاسو چې دا باغونه نیولي دي، دوی خالي د باغونو اوبه کوي او که نور بیلداري په کې هم کوي؟ دوی خو دستي د اوبو وظیفه په غاړه لري، ځکه چې دا 300 کسان په دې درې باغونو کې ډېر کم دي، ځکه د باغونو پخوانی تعداد تقریبا په هر فارم کې 2000 کسو باغوانانو کار کوو، او د هغه سره شونه هم څنګه استعمالېده او جوکشونه ولې ورته غویستي او هغه خشابي چې وي هغه به ماشینونه کولی خو هغه کم کار چې د بیلو د کابیري او نور هغې دپاره درې څلور زره کسان پکار وو. نو اوس د خلکو د تکلیف په اساس باندې بیلداري دغه نه شي کېدی پابیل نه شي کېدی نو یوازې ابیري کوي اوبه لري. مخکې په دې درې واړو فرمو کې تقریبا څومره باغانان وو؟ مخکې تقریبا په دې درې واړو فرمونو کې د شپږ زرو نه زیات د اوو زرو پورې مامورین او باغانان حساب شوي وو چې تقریبا دا زر کسه مامورین او تعویدداران او باشي او نګران او دا شپږ زره باغانان. په دې درې واړو فرمو کې کومې کومې میوې موجود دي؟ په دې درې واړو باغونو کې سیتروس او مالټه او زیتون او نارنج او کینو او سنتره او شکلتره او مرخڼۍ او علي بخارا دا میوې موجودې دي چې د هغې نه یو فارم د انګورو هم په فارم غازي آباد کې شته دي. نو اوس خو د پیلن دپاره خو په غازي آباد او دې فارمو کې د زیتون فابریکه نه شته دی. که چېرته سږ کال د جهار آباد کار آزاد نه شي نو تاسو به دا زیتون څه کوئ؟ مونږ به په دې کې د زیتونو د میوې د رارسېدو د وخت نه به یو میاشت مخکې مونږ حزب ته دا خبر ورکړو چې دوی یا ورته فابریکه جوړه کړه او یا چېرته کوم مؤسسې سره دغه ونیسي چې فابریکه نه وي نو بس دا زیتون به دغه شي. مطلب دا دی چې زیتون به په کار خامخا شي، یا به ترې غوړي جوړېږي یا به ور ناچار جوړو. نو مجبور چې مونږ پاکستان ته بیا رجوع وکړو که مرهد حکومت همدغسې بمبار دلته کړي او مونږ کار ته نه پرېږدي. مونږ اول دا امید لرو چې جلال آباد فتح شي، وروسته د جلال آباد فتح نه هغه فابریکه چې په فارمیډا کې ده مخکې په سمرخېل کې وه اوس په فارمیډا کې ده او جوړه مونږ ته لاسته راشي مجاهدینو ته د غنیمت په دغه باندې. او که چېرته لاسته رانغله نو بیا مونږ کوشش کوو چې خپله جوړه کړو، که خپله هم بمبار شو بیا مجبور شي بلکې مسیح ته مراجعه وکړو. ستاسو په نظر به مجاهدین جلال آباد ونیسي او که نه؟ زمونږ په نظر خو انشاءالله چې عملیات ډېر کامیاب دي او د ورځې نه خبرېږو. دا چې مونږ دلته په سنګر کې وو یوازې د باغوانانو د کار نه عالی ده، هم د مجاهدینو سره تماس کې وو، دوی ته ورځو او ګورو او ورسره کینو د نږدې نه. نو انشاءالله چې هره شپه درې او څلور او لس او پنځلس پوستې فتح کېږي نو که خدای کول په همدې نږدې وخت کې به جلال آباد فتح شي. اوس د جلال آباد محاصره تر کوم ځای پورې راغلې؟ و د جلال آباد محاصره تقریبا د نیر د غاړې پورې راغلې ده، او داسې د بیسودو د پله پورې او بر د چارباغ د سرکې پورې او داسې د تیرو د میدان پورې څلورو خواوو. د فارمیډي باغونه څنګه دي؟ ووت رسیږي او که نه؟ فارمیډا خو فعلاً د جنګ صحنه ده، هلته څوک نشي کولی چې یا په باغ باندې اوبه کېدي یا اوبه ولري، ځکه چې کمونستان هم ولي او بل تیری باندې بمبار هم په هغه ځای باندې ډېر زیات دی. نو کله په دغه ځایونو باندې مونږ باندې کله کله په جمعه کې درې څلور ځلې بمبار کېږي یا د ورځې یو ځل کېږي، خو بیا هم مونږ ورنه اوبه لګوو او هلته خو بیخي د جنګ صحنه ده، نو څوک دغه نشي کولی، ابیري نشي کولی. په دې فارمو کې ونې ډېرې خرابې شوې دي او که نه؟ په دې فارمونو کې تقریبا په سلو کې څلوېښت فیصده ونې خرابې شوې دي، د بمبار په واسطه خرابې شوې دي که د اوبو د نشتوالي له کبله. بعضې ونې د بمبار په اساس خرابې شوي او بعضې چې دا خلک نشته د اوبو د قلت او د خلکو د نه موجودیت په اساس باندې چې نیرم په خپل سر باندې ښکته په خورونو کې روانو پارچاوو کې او څلور پنځه میاشتې به تقریبا د جنګ صحنه تېره شوه. نو د جنګ په اساس باندې دغه شوی دی خو زیات بمبار خراب کړی. کوم باغوانان چې تاسې دلته نیولي دي د دوی کورونه دلته په منطقو کې دي او که پاکستان کې مهاجر دي؟ په دې کې تقریبا په سلو کې شل کسان کورونه په پاکستان کې دي، اتیا کسان کورونه په پاکستان کې دي او دا شل دلته نیم کوره نیم کوره اوسیږي د باغوانۍ د خاطر. د دې باغوانانو سره تاسو نور څه کومک هم کوئ او کم دا نغدي کومک ورسره کوئ؟ د فعلاً دپاره خو یوازې د تنظیم دخوانه همدا پنځه سوه کلدارې تنخواه ورکوو، خو بیا هم که چېرته چا کومک مونږ سره د کماسي دخوانه وشو د وړو یا د غوړو یا د موادو نو ور به ورته. مونږ په آخر کې د مامور صاحب څخه ډېر تشکر او مننه کوو چې مونږ ته د مصاحبې وخت راکوو. سلام.